राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 31 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। समाधि जो है ये एक परावस्था का सूचक है और ये मनोनिग्रह और अंत प्रत्यार्थ में ये निद्रा जो है वो अज्ञान का सूचक है, तो ऐसा ही दोनों में क्या फर्क है इसको समझ। समाधि परावस्था है, निद्रा जो है वो अज्ञान अवस्था है। हमारे ठीक समझ में बात नहीं आई आपको, क्या तो समाधि से करना है क्या निद्रा अवस्था करना है, कोई खास बात नहीं। आप लोग कोई प्रश्न करें तो ऐसा करें, आपने कोई अड़चन हो साधन करने में, हो व्यवहार में अड़चन हो, व्यापार में अड़चन हो, नीति में अड़चन हो, खास करके आपके खुद के कोई उलझन हो ऐसी, वो प्रश्न पूछो। समाधि को पूछ क्या करोगे, काम की बात है नहीं। मैं तो समाधि की बात आप ही कह दिया करता हूं, मौका आता है तो मैं तो कह देता हूं। वो तो आप पूछो, पूछना तो वो चाहिए जो अपने अतिथि को बात, अपने व्यवहार में, जीवन में, हमारे साधन में, हमारे रहन सहन में कोई बाधा आती हो और जिसको आप हल न कर सकते हो, ऐसी बात पूछो। अड़चन की बात है उसमें आपके उतार क्योंकि औरों को भी लाभ होगा उसे। और समाधि मंदिर मन कैसे लगे, फालतू बात है, क्योंकि ये बात मैं बहुत कहता हूं, बिना पूछे ही कहता हूं। तो अब भी मेरे मन में आई बात, रोज नारी राड आपस की आसी नहीं, बने तहां तक बाढ़ चटपट की जैसे गैया। रोजी नारी राड आपस की आसी नहीं, आपस में खटपट रहती है वो अच्छी नहीं है। तो इनकी राड के बाढ़ कर दी वो चट्टी दूर कर देनी चाहिए। भाई भाई भी अगर व्यापार करते हैं और उसमें मतभेद होता है तो सुलझ जा तो ठीक है, पर मतभेद ज्यादा होने पर फिर खटपट मत रखो, फिर एकांत होकर आपसे अलग अलग हो जाओ। रोजीना खटपट रहते से अंतगण मेला होता है, द्रव्य का नाश होता है, आपस में मिटमुटा होता है, घर में बैरी हो जाते हो, फायदा नहीं है। एक एक को सुख पहुंचाने का भाव रखना है, ये गृहस्थ में बहुत आवश्यक है। हम साधु लोग तो नहीं रखे तो तुम भी ले चल दो भाई, पर आप कहां जाओगे, घर में रहना पड़ेगा। माँ को छोड़ोगे, माँ को भाई भतीजे को छोड़ोगे, अपनी स्त्री को छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे। तो प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम जब होता है तो जब अपना अभिमान और स्वार्थ ना हो, अपने अच्छाई का अभिमान होता है ये बुराई की जड़ है, अच्छाई का अभिमान बहुत खराब होता है। चोर आदि का अभिमान तो होता है तो वो अभिमान इतना अधिक नहीं होता, क्यों चोर अच्छा नहीं है, लोगों में उसकी बुराई होती है, इस वास्ते वो अभिमान नहीं कहता। अच्छाई का अभिमान है तो अच्छाई पढ़ने का सब अनुमोदन करते हैं, तो अभिमान आपको दृढ़ मूल हो जाता है, तो उसका अभिमान का दूर करना कठिन होता है। इस वास्ते मन में पहले से ही किसी से अभिमान न रख करके और प्रेम से आदर से समझना चाहिए सबको ही, आपस में खटपट न हो। एक कही दूसरे मानी, गोरख के दोनों ही ज्ञानी, और एक कही दूसरे फत उठापे, तो गोरख के दोनों ही पापी, क्या फायदा निकले। मत भेद हो तो साथ में मत रहो, अथवा दूसरे के मत को सह लो प्रसन्नता पूर्वक, तो ऐसे अपना व्यवहार बड़ा अच्छा होगा। अरे व्यवहार अच्छा होगा परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होगी, पारमार्थिक लाभ होगा। यहाँ खटपटी रहते हैं, वह खटपटी से पारमार्थिक साधन करने पर भी जल्दी उन्नति नहीं होती, क्योंकि वो राग द्वेष है ना, द्वेष वो भीतर रहता है, तो परमात्मा की तरफ चलने में तो अंतकरण शुद्ध सरल चाहिए। किसी का ही बुरा न करना बहुत बढ़िया बात है, परंतु किसी को बुरा समझते हो क्या ये बुरा करने से कम है? किसी की बुराई न करना, परंतु किसी को समझते हो कि आदमी अच्छा नहीं है, ये बुरा समझना बड़ी भारी बुराई है। देखो एक सिद्धांत है, सर्वथा कोई बुरा होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे बुरा हो सकता है? तो आप बुरा है यूं मान लेते हो, ये असत्य है। क्यों वो माँ बाप के साथ ही बुराई करता है, स्त्री पुत्र के भाई भौजाई बुराई करता है क्या, और सब समय बुरा होता है क्या? सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सर्वथा भला हो सकते हो आप। भला कैसे हो सकते हो? ईश्वर के अंश हो आप, तो मूल में तो ईश्वर का अंश है, चेतन अमल सहज शुक्र है, अमल है आप, शुद्ध है। एक मार्मिक बात है, आप कृपा कर ध्यान दें, ये जीव स्वतः शुद्ध है, इसमें अशुद्धि अपवित्रता खराबी आती है, इसमें रहती नहीं है, ये मार्मिक बात है, सच्ची बात है। कोई भाई और बहन अपने दुष्ट हो, कसाई भी हो, पर उसमें बुराई रह तो हो सकता है, भलाई रह तो हो सकता ही नहीं। भलाई रह कैसे होगा? चेतन अमल सहज सुखराशि, भगवान का अंश है, अमल है, मल है नहीं इसमें। इस वास्ते अपने को भी बुरा मानना अपने साथ अन्याय करना है, दूसरे को भी बुरा मानना है दूसरे के साथ अन्याय करना है। बुराई हो गई तो हो जाती है, तो भाई क्षमा कर दो, क्या अपने से भूल नहीं होती है क्या? हमारी भूल को लोग सहते हैं, तो आप भी दूसरे लोग सह लो, और समझाना तो प्रेम से एकांत में समझा दो, प्यार से स्नेह से, इस तरह से आप उसमें रखो तो बड़ी शांति रहेगी, बाहर से शांति लानी नहीं पड़ेगी। सोचते रहो कि सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको आदर कैसे मिले, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब सुख रूप कैसे जीवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। सबके सब सुखी हो जाए। अरे कहावत है कि मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, बताओ क्या खर्चा लगता है? भाई खांड कम क्यों, घी भी कम क्यों, टपकता रहे ऐसे रखो बढ़िया। तो ऐसे मन से ही भावना करना है तो बढ़िया से बढ़िया भावना करो, खोटी भावना क्यों करो, इसमें कौन सा खर्चा लगता है? प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्यंति जन्तवः तस्मात् प्रियमे वक्तव्यं वचने कादरी देवता। प्रिय वाक्य कहने से सब राजी होते हैं, इस वास्ते प्यारा ही बोलना चाहिए। इसमें कौन पैसा खर्च होता है, कौन सा परिश्रम पड़ता है, क्या बाधा पड़ती है? मीठा मीठा बोलन नव चलन परवन ढकलेन पांचो संगा नानुगा हरि बजाता देन। मीठा बोलन नव चलन चलने में नमस्कार करी ऐसे जयराम जी जयराम जी। अगर दूसरों को कोई गलती हो शुक्र हो, अब उन ढको और लोगों में प्रकट मत करो। किसी में कोई गलती हुई है तो लोगों में प्रकट नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा के पत्थर है, पर्दे में हीरा भी है पत्थर भी है, तो किसी का पर्दा मत खोल। प्रेम समझा दो, नहीं समझे तो आप अलग हो जाओ, उसे बुरा ही मत करो। अपने को भी बुरा मत सो, कायम मत करो मैं बुरा हूं। क्यों? आप वास्तव में बुरा कोई है नहीं, साक्षात परमात्मा का अंश है। किसी का वंश अच्छा होता है, भले घराने के आदमी होते हैं, अच्छे घराने के तो उन पर विश्वास करते हैं लोग कि भाई अच्छे घराने के हैं, तो हम उस ऊंचे घराने के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं, उनसे ऊंचा घराना कौन सा होगा? साक्षात परमात्मा के अंश है तो भलापन तो हमारे में बपौती से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, वो तो परंपरा से। बुराई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गलती माफ कर दे, आप भी माफ कर दो। और ये बात अगर कृपा कर आप मान सको तो मान लो वर्तमान किसी का भी बुरा नहीं है, वास्तव में स्वभाव कोई बुरा नहीं है। अब इतने बैठे हैं, इनमें एक आदमी भी कह सकता है मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या अब दिन है ही नहीं सत्संग बैठे हैं? तो भलाई तो स्वतः रहती है, बुराई की जाती है, बुराई है नहीं। कुछ न किसी हो जाती है, कैसे स्वार्थ बुद्धि से हो जाती है, स्वार्थ नहीं तो क्रोध आ जाता है, कहीं काम की आप वेग हो जाता है, कहीं क्रोध का है, कहीं लोभ का है, ऐसा वेग आ जाता है, मन वो शांत हो जाता है। जैसे बीमारी का दौरा आवे इससे काम क्रोध लाभ आ जाते हैं, वो रहते थोड़ी है। शुद्धता स्वच्छता निर्मलता सत्यता ये तो स्वतः रहती है, स्वाभाविक। जैसे कहा शैत्यंग यथा प्रकृति जलस्य, जल क्या शीतलता स्वभाव है, गर्मा करो फिर ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से ये स्वतः शुद्ध है, चेतन और अमल सहज सुख राशि है ये। तो दोष आगंतुक है, इस वास्ते दोष किसी पर कायम करना है बड़ा भारी दोष है। ईश्वर के अंश पर दोष कायम करना बड़ा अपराध है। तो अपने पर भी मैं बुरा हूं नहीं मानना चाहिए, और भी बुरा ये नहीं मानना चाहिए। अरे भाई शब्द ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो ईश्वर रूप है तो बुरा कैसे होगा? अरे बुरा तो ईश्वर रूप कैसे होगा? तो जैसी भावना, तो भावना बुरी क्यों भावना करे? भावना करे तो अच्छी करे, बुरी क्यों करे? करनी भावना ही करनी है तो बुरी क्यों करे? सब भगवान के अंश है, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु के नाते देखा जाए तो सब अच्छे हैं, आत्मा के नाते देखा जाए तो सब अच्छे हैं, और प्रकृति के नाते देखा जाए तो सब अच्छे हैं। कुसंग से, कुविचार से, कुछ पुरुषों पर से, कुसंग करने से आदमी खराबी आती है, तो आती है तो गुजरी जाएगी, कायम कैसे रहेगी? इस वास्ते घरों में रहते हो भाई बहन, अगर ये बात करते आप जितने भाई बहन सुनते हैं, ये अगर ठीक हो जाए कि अपने घर वालों के साथ गुस्सा नहीं करेंगे, घर वालों के साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करेंगे, उनको सुख पहुंचाएंगे, उनका आदर करेंगे, तो आपका व्यवहार सुधर, शहर सुधर जाए, प्रांत सुधर जाए। एक एक भाई देखो, आचार्य जितने हुए हैं, शंकराचार्य एक हुए, रामानुजाचार्य एक हुए, वल्लभाचार्य एक हुए, बड़े बड़े साहित्य हुए, गांधी जी भी अवसर में एक हुए, 510 गांधी बताओ। तो एक आप एक एक अच्छे हो जाओ, दुनिया छू जाए, और अच्छा होने के लिए भगवान ने मना करने की, बुरा होने के लिए तो मना आती शास्त्रों में, व्यवहार में भी मना है, लोक में भी थी, बुरा ही मत करो, बुरा मत बनो, और अच्छा बनने के लिए तो सबके लिए खुली है। जैसे आकाश में धूप बढ़ती है और नीम भी बढ़ता है और ताड़ भी बढ़ता है, क्या ताड़ के लिए आकाश में ना कह दी, क्या धूप के लिए ना कही, अब धूप इतनी बढ़ती रह जाती है, ताड़ बहुत बढ़ जाता है, उससे भी बढ़ जाओ। इस तरह से आप कितने ऊंचे हो सकते हैं, कितने श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप मने ही नहीं है, आप संत बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, आदर्श पुरुष बन सकते हैं, सबके लिए खुली है, अरे बुरे भी बन सकते हैं, तो बन सकते हैं तो बुरे क्यों बने, बनना ही है तो भले ही बने, बुरे क्यों बनेंगे। एक कहावत है, जाएंगे तो खाटू जाए तो बड़ी खाटू जाएंगे, छोटी खाटू क्यों जाएंगे, तो बनेंगे तो बनेंगे तो अच्छा ही बनेंगे, बुरा क्यों बनेंगे भाई। अच्छा बनने में हमारे लाभ, दूसरों के लाभ, सुनने वालों के लाभ, देखने वालों के लाभ, अच्छे के सभी प्रेमी बन जाते हैं, बुरे तो कोई नहीं बड़ी बनता। घर का लड़का खराब हो तो माँ बाप भी प्रसन्न नहीं होते, तो कौन प्रसन्न होगा, और अच्छा बनने पर सब ठीक हो जाते हैं। जो अच्छे संत होते हैं, लोग कहते हैं मैं तो उनका चेला हूं, पहचानी मत हो गई अच्छे को, तुम सुधरी को सब कोई शीरी, बिगड़ी का को ना है, इस वास्ते सबकी शीरी सबका अच्छा होगा, हमारे भी अच्छा होगा, वर्तमान भी अच्छा हो, भविष्य भी अच्छा होगा, बालकों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बर्ताव करो घर में बड़े प्रेम से रहो आपस में, गृहस्थ में रहना अगर सीख जाए तो आदमी कल्याण हो जाए। गृहस्थ में रहना कितना दिन रहना है पता है नहीं, अचानक मृत्यु आदि से चलना पड़ेगा तो थोड़ा दिन रहने के लिए खटपट क्यों करो। जैसे अभी सत्संग में आए यहाँ पंडाल में बैठे तो थोड़ी देर ठहरना है, उस वक्त कभी क्यों करे, बस अच्छा आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, ये बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, जगह पड़ी उसे बैठ जाए, किसी को दखल क्यों दे। तो स्वभाव अच्छा बनाओ, दुनिया अच्छी बन जाएगी। जब बाबा जी से पूछ, बाबा जी संसार कैसा, क्या बच्चा आप कैसा, आप भले हो संसार भला, आप बुरे हो संसार बुरा, भलो भलाई पहले ये नहीं निशा ही नीच, सुधार सारा है अमरता, घर सारा ये नीच, भला भला ही रहता है, वो नीच होता, वो नीच आचरण कर नीच हो जाता है। मैंने ये बात याद रखो, भला हरदम रह सकता है, नीच हरदम नहीं रह सकता, बुराई आगंतुक होती है, रहने वाली नहीं होती, ऐसे दुख भी आगंतुक होता है, सुख हरदम रहता है। दुख आवे तो दुख की खोज करने के, दुख क्यों आया, हमारे को दुख क्यों हुआ, सुख से दुख से नकू पीदा था, सुख दुख देने वाला है दूसरा तो है नहीं कोई, न कोई सुख दुख कर दाता, निष्कृत क्रम भोगता, तो सुख देने वाला तो दुख क्यों आया, तो कहीं की अपनी भूल हो गई, दूसरे को मत मानो किसी दुख दे दिया, वो दुख कैसे दे देगा, भगवान के राज्य में और भगवान के जीते जागते दुख दे देगा, भगवान जीव है भगवान के राज्य में, इस वास्ते दूसरा दुख देता है और दूसरा सुख देता है, इन दोनों में खटपट होती है, दूसरा नहीं देता, अपना साफ शुद्ध बनो। दुख जब हो तब देखो भाई दुख मेरे को क्यों हुआ, कि उसने गाली दे दी, गाली उसने दे दी पर दुख क्यों हुआ पड़े वो, अब दूसरा कोई ऐसे दुख हम हो जाए, वर्षा हो रही है बिजली चमक है और गद्दी अद्भुती मारे क्या आ गया बात, अब बोले बिजली तो चमक अब उदुलती क्यों मारे, स्वभाव बोले अपने क्यों करे, बाप बेटा चार बाजार में तो देखो पिताजी ये गाली देता है, गाली देता है चाचा का ये गाली देता है, अपने लेनी नहीं, अपने लेनी नहीं, बाजार में बेचे अपनी मछली देवे सभी, खरीदे मैं खरीदो मत खरीदो, खुशी है उनके, गाली देते हैं अपने लेने, अपने गाड़ी के लेवल ही नहीं है, आवश्यकता नहीं, क्यों कर लेता रहो। निकलत गाली एक है, उथलत गाल अनेक, और ये गाली उथले नहीं रह एक की एक एक है, तो कितनी बढ़िया बात है। तां स्थिति क्षेत्र भगवान कहते हैं तुम सह लो, आगमा पाइनो अनित्या, ये मात्रा स्पर्श है, आने जाने वाले अनित्य है, इनको सह लो। क्या अवसर है इसे सो मृतत्व है कल्पते महाराज, मुक्ति हो जाएगी, नहीं सहोगे तो दुख पाओगे, मुक्ति भी नहीं होगी। यार सह लो तो उसमें ही खटपट नहीं होगी, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते पहले अपने घर से ही ये शुरू करो, प्रेम करना, काम धंधा करना, सेवा करना, घर से शुरू करो। घर में माता पिता है, भाई बहन है, स्त्री पुत्र है, उन सबका पालन पोषण करो, अच्छी तरह से आदर करो। कोई बुराई करे तो उसे बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई करो, बुराई का भलाई से उतर दो, मंद कर जो करे भलाई। तो सत्संग करते हैं अब तो सत्संग करने वालों को ऐसी बातें मिलती है, हरि को पता नहीं मिलती तो बातें मिलती, वो ऐसे ही नहीं मिलेगी तो सत्संग का क्या लाभ हुआ, क्या आपने विलक्षणता ली। तो सब घर वालों के साथ बड़े प्रेम का, बड़े आदर का, सेवा का भाव रखो, इनको सुख कैसे पहुंचे, इनका सुधार कैसे हो। तो आप अपना सुधार करोगे तो स्वतः ही सुधार की भावना फैलेगी। इस बात के अच्छा काम करना, एवं प्रवर्तन चक्र नानुवर्ती यति यह, ये चक्र नाद भवंति भूतानि, ये जो चक्र चल रहा है ये अच्छा रहेगा। जितने संसार मात्र है सब सज्जनों एक है। गाड़ी होती है बैलगाड़ी अथवा मोटर भी, तो बैलगाड़ी चलती है तो एक पहिए के ऐसे धक्का लगेगा पूरी गाड़ी पर पहुंच जाओ, ऐसे एक आदमी खटपट करता है पूरे समाज में पहुंचती है, कहीं छोटे कहीं बातें बात ऐसी है। गाड़ी निकालते हैं तो वो गाड़ी विश्व व्यापक होती है, जैसे जल भरा हुआ हो और एक थपकी मारो तो तरंग चारों तरफ ठीक किनारे तक पहुंचती, छोटी बड़ी छोटी छोटी छोटी बारीक वहां तक पहुंचती। ऐसे आप हरे कृष्ण गोविंद दुनिया मात्र में सद्भाव पहुंचता है, भगवान के नाम पहुंचता है, बड़ी शांति पहुंचती। आप लोग हम लोग कीर्तन करते हैं तो उसकी वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, निर्मल होता है। भगवान के सामने समान कोई निर्मल हुआ नहीं, पवित्र नाम पवित्र हो, मंगलानाम से मंगलम, आखिरी पवित्रता भगवान की है। अगर उसका नाम है तो उसमें कितनी पवित्रता भरी है, इस नाम को लेकर के कितने संत हो गए, कितने महात्मा हो गए, बड़े ऊंचे ऊंचे महापुरुष हो गए, तो उस नाम का कीर्तन करते हैं, ये बड़ा भारी उपकार है। आपका भला है इतना ही नहीं है, वो भलाई आपकी आवाज दुनिया में पहुंचती है, जहां सुनता नहीं है वहां भी पहुंचती है, ये तो पहुंचेगी ही, क्योंकि संसार सब एक है। इसको रेडियो ने सिद्ध कर दिया, इंग्लैंड में बोलता है सुनता है तो हमारा संबंध है ना, एक नहीं तो कैसे सुनता है। गंगा जी के किनारे देखा इस बात करे, गंगा जी के किनारे उस किनारे सुन तो जो सुन जाए वो, गंगा जी जल है ना इस तरंग में विद्युत लहर फैलती है, इस तरह से आकाश में वो जो रेडियो बोलता है वो जिस नंबर में बोलता है उस नंबर का शब्द फैलता है, उसी नंबर पर काटा हुआ पकड़ा जाता है, दूसरे में दूसरे पकड़ो, सजातीयता नहीं है। जिस नंबर में शब्द फेंका है शब्द चलता है, यूं शब्द दिखता है, यूं जाता है, यूं नहीं जाता है। जल भी यूं जाता है ना, पर जल नीचे तो बाड़ू की मेली बन जाती है, यूं मेली है, यूं चलता है। तो अगर ये जाता है बहुत दूर तक जाता है, भगवान की पुकार भगवान तक पहुंच जाती है, ऋषि महाराज ने ध्यान किया, सांस रोका तो दुनिया का वायु रुक गया, सब घबराए, पर भगवान को मारा जल्दी उसको राजी करो, जब नाराज थोड़े थे, भगवान में एकता करके जान के रोक लेगा, तो भगवान के साथ एकला कर देता उसका बड़ा असर पड़ता है। इस वास्ते सतरंगियों को चाहिए बुरी भावना बिल्कुल ना करे, किसी को बुरा समझना है वो उसकी बुराई करना है, उसमें बुराई स्थापन करना है। एक सत्संग में एक संत से कहा कि महाराज आप मेरे को भला क्यों समझते हैं, मैं तो इतना भला हूं नहीं, आप समझते हैं। संत बोले आप भले बन जाओ इस बात समझता हूं, आपको बुराई मिट गया। तो संतों में कितनी दया है, उसकी बुराई स्थापन नहीं कर पे, भलाई स्थापन कर दे जैसे वो भी भले बन जाए, और सब भी भला बनना चाहिए, बुरे क्यों बनावे। इस तरह का भाव सत्संग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिनको सुनने को ही नहीं मिलता है वे करेंगे। तो सत्संग को मिलता है तो अपने पर जिम्मेवारी भी है, तो बड़े प्रेम का बर्ताव करें घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मोहल्ला वालों के साथ, शहर वालों के साथ, अपने कर्म से अच्छा अच्छा बर्ताव करें, वे करें अपनी भावना के अनुसार, उनकी तरफ आप घूम जाओ। आपने अपना कल्याण करना है तो अपने बुराई का स्थान क्यों दे, किसी को बुरा समझना बुराई को निमंत्रण देना है। आप समझे हम दूसरे को बुरा समझे, आप दूसरे को बुरा समझे है बुरा करने है, दूसरे का तो बुरा होगा कि नहीं होगा, आपने बुरा समझे अपना तो बुरा हो ही गया निसंदेह। इस बात से किसी बुरा न समझ गए भला समझे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो भाई थोड़ा दिनों का रहना है, समय का कुछ पता है नहीं, मौत हर समय तैयार है, जब बालक पेट में आता है तब से लेकर 100-125 वर्ष तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि जिसमें मरने की रीत न हो। 100 वर्षों में और 12 महीने में कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें आदमी मरता न हो, और महीने में 30 दिनों में कोई दिन ऐसा है कि जिसमें मरने की रिवाज न हो, और 24 घंटे में 1 घंटा भी कोई ऐसा है कि इस घंटे में तो कोई नहीं मरेगा। मौत हरदम खुली, काम करना बाकी है फिर निकल बैठे ऐसे ही। तो भगवान में लगो, अच्छाई करो, सेवा करो, दो काम मनुष्य के लिए खास है तभी मनुष्यता है, भगवान को तो याद करो और दूसरों की सेवा करो। तो दूसरों को भला समझना है बड़ी भारी सेवा है, दूसरों को अच्छा समझना है बड़ी भारी सेवा है, इससे भी बढ़िया सेवा है बुरा न समझना, किसी को बुरा न समझना बड़ी भारी सेवा है। भला समझना तो सीमित होता है और बुरा न समझना असीम होता है। बुरा न समझना एक दो व्यक्ति भी न रहेगा, भला तो किसी व्यक्ति में बैठ जाएगा, ये भला है वो भला है वो भला है, अरे बुरा है ही नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, तो बुरा है ही नहीं कोई। तो असली भीतर से है सबके साथ एकता हो जाएगी। गीता ने आत्मोपमेयन कहा, तो अब अपने शरीर का कोई बुरा चाहता है, स्वतः हमारा सही ठहरे के स्वाभाविक है, ऐसे किसी को दुख न हो, किसी का ही बुरा न हो, जैसे आप शरीर में मानते इस तरह संसार मात्र शरीर हो जाएगा और बुरी भावना मिट जाएगी, कल्याण हो जाएगा। भला होना है सीमित और बुरा न होना है असीम, तो कोई भी बुरा नहीं है, कोई बुरा न रहे, सबकी सब सज्जन हो जाए। अरे अपने तो भाई मूल में बुरा है नहीं, मूल में तो परमात्मा का अंश है। आगन तो गाते हैं दोस्त, जाते हैं आते जाते हैं, दुख आता है तो आदमी घबरा जाता है कभी दुख कैसे मिटे, अरे कैसे दुख टिकेगा नहीं, ऐसे संसार का सुख भी टिकेगा नहीं, सुख संसार का टिक नहीं सकता क्योंकि सुख आपका है नहीं। जब आप स्वरूप निजानंद में हो जाओ तो निजानंद कोई छीन नहीं सकता, उधार सुख दूसरा का सुख कैसे रहेगा मेरे पास, और निजानंद तभी प्रकट होगा जब किसी को आप बुरा नहीं समझेंगे, तभी तो आपका निजानंद प्रकट होगा। किसी को बुरा समझते रहोगे तो निजानंद प्रकट नहीं होगा। निजानंद बिना कोई सुख छाई रहेगा नहीं। इस वास्ते कुटुंब से ही शुरू करते, हरे भाई बहन अपना कि अपना बर्ताव अच्छा करो, कि महाराज सब तो नहीं करते। अरे सब नहीं करे, आप तो करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन को हार, अपनो काम ठीक करो, आप ही ठीक हो जाएगा, आपके लिए संसार ठीक हो जाएगा। सुते बड़ी मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। इस बात घर में से शुरू करे, माता पिता की सेवा करे, भाई भौजा का आदर करे, अपने स्त्री पुत्र का पालन करे, उसके अवगुण न देखे, उनका काम करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, पढ़ा दे, उपचार कर दे, ब्याह कर दे, फिर कहते हो बेटा अब बना बनी जाओ, पधारो, रहो तो मौज, जाओ तो मौज। अपना अपना फर्ज अदा कर दिया, उसे गलते अधिकार कर दिए, जावे तो मौज, गए तो मौज। आशा ही परम दुखम, ये बड़ा होकर हमारे को सुख देगा, ब्याह करा हमारी बीनरी सुख देगी, वो कैसी ओझा होगी पता है? कभी सुख देते नहीं, जिसमें आजकल की छोरियों को पता नहीं है, और छोरा और बिगाड़ हो रहे, छोरियों से भी छोरा बिगाड़ पे अगड़ कर रहे। ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसा ही संग मिलता है, ऐसी बात मन में पैदा होती है, ऐसा ही साहित्य बस पढ़ते हैं, ऐसा ही दृश्य देखते हैं, ऐसी बुराइयों का पत्र के पत्र निकले, आपको बड़े बुरे भरे हुए, बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है। तो इसमें अपने को बचा कर रख रहा है, बड़ी बुद्धिमानी है। काजर की कोठरी में कैसा ही सया ना हो, काजर की एक रेख लागे पर लागे है, तो आज के जमाने में शुद्ध रहना कठिन पड़ता है। बट आप हिम्मत करो तो कोई बुराई नहीं, जबरदस्ती आपसे कोई बुराई कैसे करा लेगा, किसकी ताकत है आपको बुराई करा ले? इस वास्ते अपने को भला बनाए भाई, पुस्तक लिखिए भले बनो, ये पुस्तक लिखिए, आप देख लो कैसी बड़ी बात है। बनना ही बनना है तो भुला भलाई करो भाई, बुराई क्यों बना बताओ, अच्छा भी बात सही, अच्छा बनो। अरे आपकी भावना अच्छी होने से आप अच्छे बन ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आपने हमने सबने देखा है, हम साथ पढ़ते थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई कैसे ही बन गए, कोई कैसे ही बने, कोई कैसे ही बनेंगे। अरे कोई बड़े अच्छे अच्छे महात्मा बन गए, संत बन गए, कोई दाता बन गए, कोई वैद्य बन गए, कोई वकील बन गए, कोई नेता बन गए। ये तो आपने हमारी देखी हुई बात है। तो आदमी सच्चा अच्छा बन सकता है, अच्छा ही बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। भगवान ने मनुष्य जन्म के लिए छूट दिए है, दूसरा अच्छा कैसे बन जाएगा, सिंह सिंह ही बन जाए, सांप सांप ही रहेगा। मनुष्य मनुष्य बने की योग्यता है, इस वजह से मानव जन्म की महिमा है। इसकी गति में भी यंग यंग वापी स्मरण, जिस जिस वो स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो स्वतंत्रता दी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। तो ऐसा मौका है तो फिर अच्छा ही बनो, बुरा क्यों बनो भाई? ये बहुत अच्छा बनने का मौका है, ये बुरा भी बन सकते हो, बुरा भला भी बन सकते हो, अपने हाथ के बात है। अपना उन्नति अवनति करना अपने हाथ में है। जैसे एक जगह मकान बन रहा है और एक जगह कुआं बन रहा है, तो मकान बनने वाला भी नींव खोदता है, कुआं बनाने वाला भी खोदता है, कुआं खोदता है, खोद खोद करके वो खोदता ही चला जाता है, तो स्वयं दिशा चला ही जाता है। और वो नींव खोद कर भरना शुरू करता है, चीन चार बंजर ऊपर पहुंचाता है, अपने अपने स्थापन करते था, करते करते ऊंचा चढ़ जाता है, खोदते खोदते खोदते दिशा चला जाता है। तो अपने कर्तव्य है अपने आप हाथ में, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार आप करो, ना उसरा देते अपना उनमें पतन मत करो। तो आपके भाव शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध हो गए, आपके द्वारा उपकार होगा, हित का होगा, तो आप स्वतः अच्छे बन ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। क्यों, मूल में तो परमात्मा के चेतन अमल से है ही, आप आगो बुराओगे छोड़ते छोड़ते महान शुद्ध हो जाओगे। और जिसमें सत्संग की रुचि वाले तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ कोई रुपया मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, रोटी मिलती नहीं, आदर मिलता नहीं, क्या मिलता है? यहाँ सुधार की बात मिलती है, उसी लिए आप आते हैं, घर छोड़ गए, काम धंधा छोड़ कर गए, तो सुधार की हमारी नियत है। और अच्छे बच्चे में शास्त्र हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, भक्त हमारे साथ है, जितने दिन अच्छे पुरुष है वो हमारे साथ है, हमारे सहमत है, हमारे मददगार है। और भाई अच्छे मार्ग में चलने वाले के चोर डाकू भी सहमत हो जाते हैं, जंगल में बैठे हैं, चोर लूटते हैं, मारपीट कर देते हैं, मैं सब देखते उसको ऋषि बनाते, चोर डाकू भी सेवा करते हैं, हर सिंह सब सेवा करते हैं, वे भी काटते नहीं। ये आज मेरे फुसपुरी पास जंगल में एक साधु रहते थे, तो वो दिन में भिक्षा लेते और रात में अपने जंगल में रहते थे, तो कभी वहां बाघ बोलता था तो लोग कहते आज तो बाबा जी खा गया, बाघ बोला खा गया होगा, सुबह जाओ तुम इस फिर आगे वैसे अब खा जाएगा, कैसे खा जाए छोड़ो कोई। मथुरा दास जी वो अवधूत थे, वो तिरसुक राय जी एक अग्रवाल सर से कह रहे थे, मैंने उनके दर्शन किए, तुम राज लंगोटी भी रहेगी, जब गांव में भिक्षा को जाते तो चिंता लंगोटी बना लेते, बस भिक्षा के बाद वो फेंक देते, साफ मार जाए वैसे कहते, और जंगल में पड़े रहते कहीं। तो उनको पूछा, महाराज आपने कोई बाघ देखा है? हाँ देखा है। वो कहते थे, वो तंदुरुस्त राय कहते वो सुनाते थे, मैंने पूछा महाराज से, कहा एक दिन कोई अंग्रेज आया था, उसने सिंह को मार दिया, सिंह को मार दिया तो सिंहनी दहाड़ भी जोर जोर से, वो कहते वहां जंगल में मैं तो लेटा हुआ था और वो आ रही थी इधर ही, सिंहनी आ रही थी, आवाज आ रही है, सिंहनी तो आ रही है बोलती हुई, मैं तो मेरा लेटा ही रहा, सिंहनी ठेठ आर मेरे को सूंघा पास मार कर, वो अपने पड़े रहे तो पड़े तो बैठ गई, ऐसे बैठ गई, अब दहाड़ना बंद हो गया, फिर चुपचाप चलेगी, अब खा कैसे जाएगी, हमारी मौत में नहीं खा जाएगी, भाई किस बात है, खा जाएगी तो ये बेचारे उसी भोजन हो जाएगा, इस सही तो एक दिन मरेगा ही, किसी काम आ जाए अच्छी बात, बैठे जंगल में अकेले पड़े रहते, समय कैसे चमड़ा ही मोटा मोटा हो गया चमड़ा, ठंडी और गर्मी से आने से चमड़ा मोटा मोटा हाथी की तरह चमड़ा हो गया, शी बढ़ो ठंडी बढ़ो चाहे घाम चलो चाहे वर्षा बढ़ो, हमारा भी तो चेहरा मुख है, इसमें कपड़ा बिन दिए शीशे तो ही है, तो एक सहता है वो सब कैसे सह सकता है, पर सहने में इतने लाभ बात है, जैसा काम पड़े उसी के अनुसार काम करो, उपकार करो, भगवान को याद रखो, ये बात है खास, सबकी सेवा करो, सेवा का मौका हर तो नहीं मिलता है, ये मनुष्य शरीर ही है सेवा करने लायक, मनुष्य सेवा महात्माओं की संतों की कर सकता है, देवताओं की कर सकता है, तर्पण सबको देते हैं, समुद्र आदि पर्यंत समुद्र में पानी की कमी है उनका तर्पण करता है, धियो यो ना प्रचोदया, अब सबके धियो का से काम पड़ गए, करता हूं जब तो मैं अकेला, भाव है सबका ही, कितना उदार हमारा भाव है, कितनी उदार उपासना है, इस बात सर्वे भवंतु सुखिनः, भाव रहे भी अच्छी बात है, आनंद है, सबको सुखी हो जाए, और सबके सुखी भावना करने वाला तो सुखी हो ही जाएगा, वो दुखी रहेगा ही कैसे, पर हित तो बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं, कैसे दुर्लभ होगा, हित निवास करता है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो अपने मेरे घर में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कैसी बढ़िया चीज, सबका हित हो, प्रेम से आदर से अच्छी बात करे, अच्छी शिक्षा दे छोटे बालकों को भी, बड़ों से अच्छी बात सीखे, आपस में अच्छा बर्ताव करे, तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। मात्रा स्पर्शा तो शीतोष दुख दुखा यंग इन व्यथ अंत, आपको व्यथा नहीं पहुंचता, अमृत सुखी होना भी व्यथा है, दुख होना भी व्यथा है, दाद की खुजली चाले तो बीमारी है और उसमें जलन हो तो बीमारी है, बीमारी बने के आज ना खुजली चाले ना जलन हो बीमारी नहीं है। इस तरह से सुखी दुखी बीमारी है, सम दुख सुखा स्वस्थ स्वस्थ हो गया, बीमारी तो नहीं थी, तो ऐसे हम स्वस्थ कहने का मतलब अपने में स्थित, तो अपना तो स्वतः सुख है, एक रस है आनंद रूप है कि नहीं, सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वयं सुख दुख नहीं है, अपने स्वरूप से बाहर आते हो तो सुखी दुखी होते हो, अपने स्वरूप में रहो सुख दुख से अतीत होंगे, गुणातीत लक्षण है, सम दुख सुख स्वस्थ स्वामी से थे स्व आनंद सबका स्व सहज सुखराशि चेतन अमल सहज सुखराशि, इस वास्ते अपने आप में ठीक रहो। बद्री नारायण गए तो कोई एक माई थी बड़ी विदुषी थी, तो माई ने पूछा महाराज घरे रहते हो नहीं, बीकानेर में एक माई थी महाराज, इतनी कविता इतने संतों का संग किया, बूढ़ी माता थी, तो मैं माँ जी आप घर पर हो, हाँ मरा वो घर पर रहा घर पर समझिए माँ जी घर पर रहना, घर तो अपना अच्छा भगवान घर छोड़ो हमारा घर है, न तद भाषित सूर्यो न शशांक न पाव का यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा धाम मम ही वंश हो, उसे अगड़ी मम ही वंश हो, तो अपना घर तो वो है नहीं, वो घर गुरु जी क्या नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर तो हमारा बड़ा पवित्र घर है, तो अपने घर में रहो तो पवित्रता ही पवित्रता रहेगी, इस वास्ते पवित्र तो पवित्र नाम पवित्र जो मंगल नाम से मंगल परमात्मा है उसके आवाश है, तो हमारे तो मौजू मौज से बाहर नहीं आना है, कैसी बहुत सी बात है, इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, घर वालों के साथ बाहर वालों से जो काम पड़े वही ऐसा ही करो, कैसी बढ़िया बात है, मौका है सजो, ये समय चूक का पछता है, अब यहाँ सत्संग में आए हैं और सत्संग का बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करे तो कितना अमृतमय मिलता है सब को, कितना स्वाभाविक शांति मिलती है, जैसे बहती गंगा हाथ धोना पर बहता है, गंगा जी है घर आई गंगा जी, आनंद ही आनंद है, सब तरह सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करना है, तो घर में से ही शुरू कर देना, जहां हो वहां ही शुरू कर दे, यही बैठो तो भाई आप बैठो बैठो आदर करो, आदर से आदर मिलता है, सुख सुख मिलता है, तू तू कर तो बरे तू करो जी करे जी कर जुड़े तू तो बुद्ध हो तू कर आदर महाराज पधारियो महाराज पधारो पधारो, तो बुरा आदमी बुरा कहां तक करेगा, भलाई तो एक बड़ी व्यापक चीज है, बुराई व्यापक नहीं है, बुराई सीमित है, भलाई क्यों परमात्मा सब जगह प्रभु है, और विषम संसार तो कहीं कैसा ही है, मैं भगवान तो वैसा वैसा ही सब जगह सब है, आकाश वत सर्वगत नित्य समान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति मे प्रिय, ये भगवान तो माम भक्त्या मैथे तेषु चाप्य हम, इस वास्ते बड़ी आनंद की बात है, बड़ी मौज की बात है, बड़ी सुख की बात है, बड़ी आराम की बात है, इस वास्ते अपनी भावना बुरी क्यों करे, भावना अपनी अच्छी करे, सस्ती भी दया भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, आप ये भलाई मुझे भलाई भलाई नहीं कही है, लिखा है निष्पीड तो मधुर हूँ दक्ष एक सुगंध, एक सुगंध गन्ना होता है जोर से पेरे तो मीठाई मीठा निकले, मीठाई भरा है और देख लेता है ये तो तंग करता है तो कड़वा निकल जो हो जाएगा कड़वा ऐसे अपने मिठास ही भरा रहे आनंद मौज रहेगी अपने अगर दूसरों के सुख आनंद होगा। संत महात्माओं के द्वारा दूसरों को सुख सोते ही मिलता है स्वाभाविक, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है बल लगाना पड़ता है भी पसीना आता है, कैसी सीधी साधी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।